जो लोग अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं, अल्लाह ने दुनिया और आखरत में उन पर लानत की है और उनके लिए ऐसा अजाब तैयार कर रखा है जो जलील करके रख देगा।